الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسین ابن محسن بیان کرتے ہیں، ان کی پپھو تشریف لائیں، فرمایا اذات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم شادی شدہ ہو. قال این انت منه، خامد کی خدمت کے بارے میں سنائیے کیسی ہو. قالت ما آلوه الا ما عجزت عنه، سرتاج رسول جب تک میں عاجز نہ آ جاؤں کبھی خدمت میں کمی نہیں کی. فرمایا انظری این انت منه فانه جنتك ونارك، غور کر لے، خامد کی خدمت کرتی رہنا اور یاد رکھنا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. آج مومنہ عورت اپنے گھر کو برباد کیوں کرتی ہے؟ میں کام نہیں کروں گی، میں کپڑے نہیں دھو سکتی، میں خدمت نہیں کر سکتی تو کیا کر سکتی ہو، میں اس کا کہا نہیں مان سکتی تو کیا کر سکتی ہو. کتنی سعادت ہے اللہ کی بھی اطاعت، خامد کی بھی اطاعت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، ایسی عورت کی طرف نظر رحمت اللہ رب العزت نہیں ڈالیں گے جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا حق بیان کیا ہے خامد کا، خامد کے مال کی حفاظت کرے کون؟ عورت، اور اس کی اولاد کی تربیت کرے. خیر النساء من تسرك اذا ابصرت وتطعمك اذا امرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك، بہترین عورت وہ ہے جس کی طرف آپ کی نظر اٹھے تو اس کی سلیقہ شعاری، اس کے اچھے ادب و آداب کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں کہ یہ ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ. وَتُطْعِمَكَ اِذَا أَمَرْتَ، جب آپ کا حکم ہو کہ کھانا چاہیے تو کھانا حاضر کر دے. یہ نہ کہے جیسا کہ شکایات پہنچتی ہیں، یہ خامد کہتا ہے کھانا لاؤ، وہ کہتی ہے وہ سامنے پڑھا اٹھا لو، تم پڑھانے جاتے ہو تو میں بھی تو ٹیچر ہوں نا، تم کاروبار کرتے ہیں تو میں بھی تو کاروبار کرتی ہوں. اس طرح گھر نہیں چلتے. بہترین عورت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہے کھانا لاؤ تو کھانا پیش کرے، اور جب وہ گھر میں نہیں تو اس کے مال میں اور اپنی عزت میں اور اس کی اولاد میں توجہ رکھے، نہ اپنی عزت پہ حرف آنے دے، نہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کرے، نہ اس کے مال کو ضائع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا حق یہ بیان کیا کہ جب عورت گھر میں ہے اور خامد آواز دیتا ہے اپنے پاس بلاتا ہے تو لبیک کہے، اس کی بات کو مانے، انکار نہ کرے. سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فابت ان تجیء فبات غضبان علیہا لعنت الملائکة حتى تصبح وفی روایت اخرى لعنتها الملائکة حتى ترجع. اگر خامد اپنی بیوی کو بلاتا ہے وہ انکار کرتی ہے، وہ خامد ناراضگی کی حالت میں سو جاتا ہے تو ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جب تک وہ خامد کے پاس نہیں آ جاتی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں جنتی عورتوں کی بات نہ بتاؤں، کل ولود ودود اذا غضب زوجها علیہا قالت هذه یدی فی یدک لا اکتحل بغمض حتی ترضا. جنتی عورتوں کی نشانی یہ ہے، وہ اپنے خامد کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہوتی ہے اور وہ صاحبۃ الاولاد ہوتی ہے، اور اگر خامد ناراض ہو جائے تو کیا کہتی ہیں؟ اپنا ہاتھ پہلے پیش کرتی ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں، اگر مجھ سے کوئی بات ہوگی میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اتنے الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہیں، پیارے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ خامد کے مال کو بغیر اجازت خرچ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجوز لمرأة عطیہ الا بإذن زوجها، خامد کی اجازت کے بغیر وہ کسی پہ مال خرچ نہیں کر سکتی، کسی کو تحفہ بھی نہیں دے سکتی۔